Jaaha, olisikohan se nyt niinku aika? Eipä ihan vielä. 20 sekuntia. No, ei kai siinä. Jos se hiljalleen lähtee pyöriin, niin hyvä niin, hyvä niin. Ja tervetuloa Underground-huminan pariin. Eiköhän tää nyt hiljalleen ala pyörimään. Jos ei, niin seuraavaksi heiti musiikkia. No se on pääasia joka tapauksessa. Ja Pekka Pohjola, levyltään Visitation, avauskappale. No avauskappale joka tapauksessa myös ohjelmalle. Ja tää on Strange Awakening. Ja onhan tää vähän tämmönen herääminen. Näin musisoi meille Naked Lunch. Juu, Alaston lounas niminen ryhmä, mistä lieneekin saman nimiseltä levyltään kappale Lovely Day. Suluissa on sitten perässä vuosiluku 1972, mikäli se ketään kiinnostaa, mutta juu, on se vähän Lovely Day, aurinko paistaa ja niin poispäin. Mutta ei siitä sen kummempaa. Ehkä Huli kertoo, että millainen sää siellä Lapissa sitten on noin 11 aikaan. Siihen asti soittelemme kaikenlaista outoa musiikkia. Seuraavaksi tulee Adam Fate, mikä liian. Joo, ja kyselee, että mitä sinä oikein haluat? What do you want? Näin. What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want earning? What do you want if you don't want bells? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going to down on me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Oh well, then you want my love, baby. Myynnissä täällä ei meitä luotu kulkemaan vaatteet päällä. Tunnet sä mitään turtana jäässä, kauniit kasvot ja sarvet päässä. Luontoa vastaan tunteesta taksaa, luonnottomasta luonteesta loputtomi maksaa. Mä lupasin jo sulle kai itsestäni kaiken. Näet sä sun paikalla toisen naisen, samoilla sanoilla sain myös sen. Vein samoihin paikkoihin tutustutin laittomiin. Sulki ja hattuu bonusta niistä, joita eniten sattuu. Ja mä nautin siitä, mä haluun teidät kaikki, ei muutama riitä. Veitsä sun veljes kauniin naisen, no mitä siitä, pistä kiertoon, riittää niitä. Hedonismi naputtaa kansalle tahdin, vittu mä välitän, mä olen täällä vahvin. Pistä se itkeli, tunnet sun mahdin, ihmiset pettää jo riisut sun maskin. Näillä mä selviin, näin mä sen laskin, luovut jo siitä jo kesken jahdin. Sanoin ne sanat, mä vannoin ne valat, oon vuosien saatossa oppinut tavat. Luvattu on liikoja yhdelle yhtä, toiselle toista, tietty mä rakastan kaikkia naista. Sä roikut mussa, etkö sä jo tajua, se tunne on tuska. Häivyt täältä, en mä halu sua tuntea. Mä tulin vaan poimiin parhaat päältä. Mä hymyilin siksi, et sä oot niin tyhmä. Alasin pitkään, et uskoisit vielä. Kun vuorokausi vaihtuu, ei kukaan teistä oo koskaan saanut mua muuttuu miskään. Sano mulle nyt jo ne kolme kirosanaa, niin mä paan tän poikki. Eikä vastaa sulle, eli kuka taas voitti? Hedonismi naputtaa kansalle tahdin, vittus mä välitän, mä olen täällä vahvin. Pistä se itkeni, tunnet sun mahdin, ihmiset pettää jo riisut sun maskin. Näillä mä selviin, näin mä sen laskin, luovuit sä siitä jo kesken jahdin. Mikkii katsee sä poltat näppis. Joku täällä itkee, parempi et sinä. Mä annan itseni kenelle vaan. Ota omas, kattele pois. En mä välitän noista, halu vittuun täältä. Löydät sä itse huomenna mun päältä. Avaat ne silmäs, huomenta näätä. Osaat sä käyttää psyykkeitä oikein? Miks se on ylpein, kenen neljöstä on tullut oikein? Helvetin väärin on synti, se kirjossa pelkästään oikein. Makaan paskassa niin kuin mä petaan. Kaikki on lähtenyt vieläkin venaan. Hedonismi naputtaa kansalle tahdin. Vittus mä välitän, mä olen täällä vahvin. Pistä se itkeni, tunnet sun mahdin. Ihmiset pettää, jos riisut sun maskin. Näillä mä selviin, näin mä sen laskin. Luovuit sä siitä jo kesken jahdin. Näin siinä haureutta harjoitti Konna levyltään 7. Juu, semmoista haureusmeininkiä. Sitten lisää musiikkia totta. Ja Manfred Mann täällä nyt sitten Pretty Flamingo levyltään kyselee, että oliko sun nyt pakko tehdä tämä? Do you have to do that? Niin. You knew how I felt about you. Should have said yes, or either turn me down flat. But you were content to fool with me, baby. Did you have to do that? My heart was at your disposal. I loved you so hard, I didn't know where I was at. But you had to play with my love. Baby, did you have to do that? Man, and you threw away the best love you could ever, ever, ever have had. Baby, I did everything I could, just to make you come back. Crying, baby, did you have to do that? Come back. to there. Annoin pikku sorkku, sorkku, sorkku, sorkku. No sinne tipahti Club Kooma ja Keskisormi kappaleellaan. Ja joku tommonen julkaisu nimeltään Drop and Roll. Joo, ja tuota, nyt sitten hulinaa. Ensin eläkeläiset siitä laulavat ja sitten huli itse tulee tähän. Ei niin hulisemaan puhelimen välityksellä tuolta jostain peräpohjolasta. Mutta joo, hulinaa nyt ensin eläkeläisiltä. Voin jäädä Jukka, olemassa tukka satu hahmoa muistuttaa. Teili meni rikki, oli vika tikki, siihen kurkistaa. Kamopikit katkesi siinä päänahva ratkesi, samperi kun harmittaa. Konstit on loppu ja tansseihin hoppu, monta mutka matkassa. Ei kukaan kehtaa näyttäytyä, täytyään siellä. Moni charmantti herra on saanut kiukkunsa niellä. Lai lai la, pelottaa. Lai lai la, ja ahdistaa. Hulinaa kampaajalla, sakset verta janoaa. Hulinaa kampaajalla, vuotovahto betoniaa. Leikataanko sentti vai ootko permanentti herran tyylille sopivampaa? Rajataanko parta esän pööniä ja karta, kivat ratat niskaan vaan? Silmäpistä pinni, nenänpaista pinni, jotain laikalla. Peilissä laama, kuorta naama, vety peroksidilla. Kun lopulta uskallat silmäsi aukaista, mielesi tekisi aulikko laukaista. Lai lai la, uuden ihmeen saa. Ken Pirtamon kampaamot uskaltaa. Hulinaa kampaajalla, paplarit piklankaa. Hulinaa kampaajalla, tuoli vääntää selkärankaa. Hulinaa kampaajalla, piparalta saa laamoi. Hulinaa kampaajalla, ei siellä humpat soi. Ei soi. No niin, biisi loppu. Biisi loppu. Okei, okay. Terve. Terve. Siinähän tuli hieno Dead Kennedys cover. Joo. By eläkeläisdudet. Kyllä, johdattivat sinut lähetykseen. No mitäs sinne hyiseen Pohjolaan? No mitäs tässä? Niin. Täällä alkaa syksy saapumaan. Joko on näin. Ruska? Vähän on keltaisia lehtiä, mutta olen vähän kuullut täällä huhua, että kohta on kylmä. No aivan taatusti. Minulla on aivan liian vähän vaatteita mukana. Vielä pitäisi kuukauden päivät suunnilleen täällä olla. Ai ai ai. Eikä ole kunnolla tykkejä eikä talvivaatteita. Kuukauden päästä siellä nimittäin on talvi. Hei. Joo, kuukauden päästä siellä on nimittäin jo talvi. Katsos, kun lähdin tänne näin, niin... Helsingissä oli 25 ollut lämmintä, tai oli parikymmentä, noin 3 viikkoa. Ja tänne kun saavuin, niin lämpötilat olivat aamulla +3 ja +1. Nonni. Ja satoi vitusti vettä ja tuuli. Eli täällä oli aika kylmä. Joo, varmasti, varmasti. Joo. Koska kun tuosta naapuri lätäköstä, eli Jäämerellä kun tuulee, niin se on vähän vilpasta. Juu, se ehtii kato sieltä, kun se... Plosaani lämmetään siinä matkalla, kun se tulee tänne etelään, onhan siis entään 1000 kilometriä välissä. Vähän yli. Juu. Vittumainen kävelymatka. Joo, ei sitä ihan päiväsi jaksa. Todellakaan. Ei. No vittu, kun junalla ja dösälläkin menee päivää. No niinpä. Kyllä helposti, todellakin. Tai siis vuorokausi, ei pelkkä päivä, ei riitä. Niin, sit odotusajat katon lasketaan ja noin poispäin. Joo. Laskettu aika. Laskettu aika, kyllä. Vai vielä kuukauden siellä lusiskelet? No hitsi vielä. No jos täällä on duuni. No niin, toivotaan nyt kuitenkin. Saahan siitä jotain latia. Se on niin perseestä koko toi matka tulla tänne. Mä välttelen sitä tietysti. Ehkä minä saan jotain rahallista korvausta myös työn tekemisestä. No se olisi kyllä. Ainakin suotavaa. meikäläisen mielestä. Ihmiset lähtevät pois. Niin, kohta se sitten. Niillä on muutakin tekemistä. Joo, varmasti. Niin, sulla oli pari muutakin biisiä tossa, mitä piti sitten soittamaan. Niin oli, joo. Niin, mitäs niistä? Sanohan nyt, kerro. No ainakin tuo Korkkivian kappale piti soittaa, kun siinä nyt... Niin. Tämä kaunis rakkauskappale, niin... Kyllä. Se on vaan mahtava. Juu, ja se toinen oli kans... Ja vähän semmoinen... tuttujakin on bändissä. Niinpä, sekin vielä. Niin, ja se toinen oli kans semmoinen hieno kappale. No se oli sille eri tavalla hieno kappale. Sehän oli Steve Kingin Satan is Her Name. Jep. Itsekin Jackällä löysin sen tuolta, en tiedä. Joo, ihan hyvä löytö. Hyvä, että löysin. Niinpä. Juu, harmi vaan, että ei sinne asti kuulu tämä meidän lähetys. Muuten olisi... Mä kuuntelin ne YouTubesta just ennen kuin tota niin... Niin, mutta et tätä lähetystä. Tätä ei ole kuule YouTubessa. Niin. Ei olekaan. Niin, penteles. Hei muuta, laita mulle viestiä, miten voi tota niin... Mua on ruvennut työkaverit ahdistelemaan ja kysyy, että miten näitä ohjelmia voi kuunnella. Joo. Netissä. Joo, mä lähetän jonkunnäköisen viestin, kun saan semmoisen koostettua äkkiä. Joo. Niin mä laitan tossa nyt musaa soimaan. Korkkivika ja sitten sen jälkeen se Steve King. Steve King, juurikin näin. Joo. Palataan taas sitten vaikka ensi viikolla. Joo, jos samaan et sä aikaan. Ai joo, sä et joudu aamuisin veivoa mitään pullia siellä kuitenkaan. On vittumaistyö, että 9-9. Joo, no eipähän ole vapaa-ajan ongelmia, kun sellaista ei paljon ole. No joo, itse asiassa nyt on ollut vähän liikaakin. Niin. Kun ei näytä turistin perkeleet tulla. Niinpä. En Norjastakaan enää oikein maanantain jälkeen saanut tulla. No sekin. Sitten mä vähän arvelin. Sellaista. Mut joo, viikon päähän taas niin musiikkia sitten seuraavaksi. Joo. Näin mennään. All right. Yes, moi. Moro. kiss a fire that burns you well. She breaks your heart and it hurts like oh, words can't tell. Lady in black, they call her. Your eyes can't believe that's all her. Got to fall, though you know your fate. The eyes of love soon change to the eyes of hate. Until they snap, breaks your heart, but you know you'd crawl right back. Oh, lover. Won't you show me how to kiss? Put your lips on mine. Do you do it just like this? Tell me I'm doing fine. We got a good thing going now. Take your time. Come on, make it last. Love may be new to you, but ooh, I'm catching on fast. Catching on fast. Näin, sehän oli Elvis Presley kappaleellaan Catching on Fast ja Double Feature-levyltä Kissing Cousins, Clumbake, jotain Stay Away ja bla bla bla bla bla bla bla bla. Joo, ei siinä. Sitten tuota hieman kotimaista musiikkia. Siitä meille huolehtii laulu- ja soitinyhtye 22.Virkko Rally of Love-levyltään Metro Blues, koska niinpä niin, stadissa on metroja, eihän tää radio oikein muualla kuulu, mutta tästä voi bongata tuttuja sauneja. Save my time and give away what is mine. I got to save my time. I got to save my time and give away what is mine. I got to save my time. This comfort thing to rakastetaan matkalippu. Sicker, upset the regulars, even if they grew rubies to the back of a beetle. And they called out, their mouth is stilting, stand out. The black wizard's bastards back off. I'm a dragon off, swirling combinations like a chemist face. First hit the canvas, my sweet science control onslaught and slow dance contusions. Close your eyes and keep your conscience blind until he made off like Bernard Madoff. Waiting like dollar for his money to pile up until then. My idioms make your idiots a nipple by your top with gasoline, walking phonetically. Your technique with the speak, the mother rapper pretend. They both never contend, master beat like a blend. We guess it is such a bad with the pen. It's a sin, I could crawl from under a rock. So long as people invest in my stock, I'll be dead face relax. Admiral Atrocity, Bissell, Griffin, and Rowski at the shows and shows. I'd rather compensate flows with euros. Wide zeros, fast heroes, year after year. From my fear to disappear here, clear that pollution from the air. Fantastic is on, it's over Felicity born. Storms form and swarms of clouds, the ooze, the eyes are wild. The freak, the freak of the crowd, they turn it up loud. Don't test the best freshest APC, the kids you don't want to diss. Better call for assist, or death you find in your bliss. Other rappers that flee, none touch a degree. Broken hearted and walking wounded, a lot of little no names claim fame. Who you be? Do like a home invasion, tie you up and make a movie. Näin Antipop Consortium Dragonov nimisellä kappaleellaan Fluorescent Black-levyltä. Juu, sit siirrytään vähän toisenmoisiin meinkeihin. Funkadelic tulee riehumaan tähän levyltään Standing on the Verge of Getting It On. Ja I'll Stay. Niinpä niin, he jäävät nyt ainakin hetkeksi aikaa teidän korvinne soimaan. Ja sehän kuulostaa siis tältä. Thank you.

Juu, ja sen jälkeen sitten tuli Elvis meille sanomaan, että clean up your own backyard. Elvis Double Feet Features-levyltään, niinpä niin. Joo, hyvä neuvo, sikäli joo, kaiken kaikkiaan. Laitetaan vielä yksi Elvis, mutta tällä kertaa ei ole enää Presley, vaan herra Elvis Costello, Sneaky Feelings ja My Aim is True-levyltä. Simmottis. Now everybody's breaking up somebody else's home. Before somebody else starts breaking up their own, I get you in my dreams, you should do the things you say. It's not that it's so much fun, but it's safer that way. Sneaky feelings, sneaky feelings. You can't let those kind of feelings show. I like to get right through the way I feel for you, but I still got a long way to go. Why don't we call it a day, and we can both confess that we can force me to use a little tenderness. White lies, alibis, or anything that say that it's true. Or we could sit like lovers staring in each other's eyes, but the magic of the moment might become too much for you. Sneaky feelings, sneaky feelings. You can't let those kind of feelings show. I like to get right through the way I feel for you, but I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long way to go. Oh, I still got a long, long, long way to go. I still got a long way to go. Apparitions and illusions coming to no conclusion. Your heart bleeds, bleeds and bleeds. You've planted too many bad seeds. You look in the mirror, there's someone had dead. Tears run dry, what's left to try? Tears run dry, you lost all your balls. Tears run dry, left to try. Tears run dry, you lost all your balls. And delusions running into more confusion. You're pulling weeds, weeds and weeds. You've planted too many bad seeds. Can you deliver? You're losing your head. Tears run dry. What's left to try? Tears run dry. You lost all your balls. Tears run dry. What's left to try? Lost all your balls. Näin, se oli Yellow ja Tears Run Dry, niin Feet Malia, niin levyltä Yellow by Yellow, että versioivat omia kappaleitaan. Näin, mut sitten seuraavaksi toisenlaista musiikkia. Päästetään kaksi Doorhemmoa asialle. Ei toki samaan aikaan, vaan perätysten. Ensin herra nimeltä Robby Krieger, joka tunnettiin Doorsissa kitaran soittajana. Juu, Door Jams levyltään Spare Changes. Ja perään sitten Ray Manzarek, joka siellä sitten niitä urkuja soitteli menemään The Golden Scarab levyltää Downbound Train. Juu, ja voin luvata, että nyt on oikein tiukkaa meininkiä luvassa. Kuunnelkaapas vaikka ja pistäkää nyt täysille. Ei ne seinät hajoo, ja naapurienkin täytyy kuulla näin hienoa musaa, okei? Okay. We'll be right back. Juu, ja sehän oli sitten Wigwamia tuohon perään. Time Dance-kappale The Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyltä. Juu, piti nyt välillä vähän tuollaista ylläribiisi. No ainahan niitä harrastetaan. Ja tuosta laitetaan sitten seuraavaksi teille Pirtsa ja väärä osoite ja eräs viikon loppu. Juu, levyltä täältä jostakin. Se oli aika mun unelmain. Irroittelemaan aloin hieman vaan. Putkaan vein emun istumaan, koska normejaan rikoin taas. Sitä samaa vankila on elämätään ollut aina vaan. Jos vain uureja en tahdon. Taskussain siinä lunnat oli laulujen. Baariin poikkesin, lehden avasin. Armi Kuuselan naimisiin oli mennyt uudelleen. Oi maailma, mitä multa vaaditkaan, valhees kiinnosta mua ei. Muoviruusuin koetat muuris koristaa. Ja ilta ihmeellinen suu. mun kulmillasi väikyi hohde onnellinen. Sinä kullan muru muistat kai, että silloin minun syömein sai. Sano vieläkö on mieli sulla ennallaan, herran taas kun kohdataan. Se oli Olavi Virta ja Iskuorkesteri, kaikki iskulevytykset levyltä, ja ne sijoittuvat vuoteen 1944-1946, ja biisi nyt oli tollanen muistelu, sinä kullan muru muistat kai. Niinpä niin, sitten iskeytykään seuraavaan biisiin, ja siitä huolehtii Fun Loving Criminals Mimosa-levyltään I'm Not In Love. Time for me. Ooh, Good evening. Welcome to Finland. Small talk survival kit. Some expressions and phrases to help you survive in social situations. Puhutteko suomea? The moral of the story is, you don't have to be quick. You don't have to be efficient. You don't have to be polite. Welcome to Finland. Don't say your name. Don't smile. Don't say, hey. Don't shake hands. Say, welcome to Finland. And please come with me. Thank you. Welcome to Finland. Sense that they're losing interest. Don't think it's because you're boring. It may be that they never wanted to know. But if you sense this, don't be offended. Just change the subject to something more familiar to them. Take things seriously. Yes, period. End of conversation. Thanks very much. God bless you. Welcome to Finland. Vain vähän Englantia. to Finland. Näin, sehän oli niin, Koneveljet, vai oliko se? No mutta se oli kuitenkin tuo Welcome to Finland, Koneveljethän se Hoax-levyltään. Juu, semmoista. Paniikki iskee, ei vielä tietystikään ohjelma-ajan suhteen, mutta annetaan nyt paniikin tulla Paratiisissa levyltään nimeltä, yhtyeen nimeltä Varjo, niinpä niin, näin. I can't put either of them down. That's why I'm slipping around, 'cause I'm living double. I'm in a world of trouble. Yes, it's a world of trouble that I am having now. 'Cause I've got one more woman than the legal laws allow. Now judges would jail me, and preachers would shout, bad talk would nail me. If the truth got out, polite society would frown. They would claim that I'm just a clown, living double in a world of trouble. Well now, I do not dare reveal this need that I deeply feel, 'cause to my proper friends it would scare them. Don't you know they would chalk it up to greed? Oh, but what I truly need is a new kind of two-woman harem. Now I've got a woman and a wife, and that's the kind of situation it could cost somebody's life. Oh, but I'm gonna bear it just as long as I can. No, I don't want to share it with a low other man. Oh, Lordy, my future is in a fog, and they call me a dirty dog because I'm a living double in a world. They got me peeping and hiding, slipping and sliding, ducking and dodging, running down alleys, hiding in doorways, behind paper stands and streetcars and L tracks and buses and down in manholes anywhere so I can find out, because I'm scared to death. Because I'm in a great big world. Fellas, don't y'all feel bad. But we are not the only ones living in trouble. Double. The ladies are living double. Some of them living triple. Some of them living quadruplets. So I'm living quintetted and octetted. But we all got a great big world. We're living in a world of trouble. Viihdyttiin keskellä päivää suunnilleen ja päivää, koska päivähän on jo puolessa ja vähän ylikin. Niin, tuo oli siis Lou Rawls yhtyeineen tietysti hieno bändi. Ja biisi oli World of Trouble. Joo, se oli live, kuten saatoitte kuulla. Levyltä siis live 1966. Juu, semmottis. Sitten sieltä meinas rynnätä Steel Pulse soimaan. Juu. Tuolta Hans Bird Revolution-levyltään kappale nimeltä Soldiers. No, kun kerran olivat noin innokkaita, niin päästetään ääniin. Give I back I black ruler. Edelleen kuljettaen vaan, jään rantaan paikoilleen. Pidä huoli, ettet sinä myös jää, ettet sinä myös jää, ettet sinä myös jää, ettet sinä myös jää. Rönkki, ohutta ynäpilviä, alavilla mailla Hallan vaaraa. Niin, se oli yhtye ja levynsä. Ja biisi oli Mä haluun olla rohkea. Niinpä niin, semmonen rohkeusmeininki. Sit päästetään herra John Cougar Mellencamp versioimaan vanhaa klassikkokappaletta. Oh Pretty Woman. Juu, näin on. Tää on hieno versio, joten kannattaa kuunnella tarkasti. We'll be right back. reppupäristely, lehmän kelloa ja kitarasankarointia Joe Satriani Time Machine-levyltään The Mighty Turtle Head. Juu, semmonen joo, sellaista kitarasankarointia. Seuraavaksi tulee vähän toisenlaista, 16 Horsepower, Low Estate-levyltään, Sack of Religion. Niin, että semmoista. Onkohan tässä lehmän kello? No kuunnelkaa, niin tiedätte. Rolling Stone. Tällaisia sulosointuja tarjoili Jimi Hendrix yhtyeineen First Rays of the New Rising Sun levyltään kappaleella Stepping Stone. Juu, lähetysaika on tuossa vähän reilut 15 minuuttia, joten emme lässytä enempää. Laitamme Lynyrd Skynyrdiä ja Saturday Night Special. Juu, ja niin poispäin. No, itse asiassa emme jaksa tätä enempää lässyttää, joten mä sanon heipat ja ensi viikolla mahdollisesti vieraana Cockbox, jos ovat saaneet levyn haltuunsa. Jos eivät, niin sitten seuraavalla viikolla, mutta siitä sitten ensi viikolla lisää. Mä sanon hei nyt, kuunnelkaa hyvää musiikkia. Two feet say come a creeper. I get there by the midnight time, I'd have a chance. I'm riding my horse to the place that is cursed. Wicked witch stole my girl, so I'm setting this curse. Wolves are howling somewhere near, stars are shining in the sky. Wind is singing in my ears, and I make my horse to fly. I'm riding through the darkness to the most awful place, and I pray to get by me. Sky, bird is singing in my ears, and I force my horse to fly. I'm riding through the darkness to the most awful place, and I pray to get by midnight. God, don't let me be late. Distant time comes willowing.